בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, הלכות יום טוב, הלכה ג'. עניין קדושת יום טוב שאסורים בו כל המלאכות כולם, אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה וכו'. על פי המאמר תקעו ג', המתחיל, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול וכו', ליקוט את עניין הסימן ח' עיין שם. והיית שם, שעיקר התפילה היא רחמים ותחנונים, ורחמים תלוי בדעת. וכשהסתרא אחרא יונקת מן הרחמנות, אזי נתקלקל הרחמנות ונעשה אכזריות ונפגם הדעת. ואזי בא מזה תאוות ניאוף חס ושלום. כתלת מויכין הם שלוש מחיצות פרוסות בפני תאווה זו, ועל כן כשהדעת נפגם מתגבר תאווה זו חס ושלום. ואז היה תפילה בבחינת דין. כי שלוש תפילות כנגד שלושה מיני רחמנות הנ"ל, שלושה מויכין הנ"ל. ואז היה כשהתפילה בבחינת דין חס ושלום, אז היה סתרא אחרא יונקת ממנה. ואז היה צריכין בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין. ואז היה כשהסתרא אחרא רוצה לבלוע זאת התפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין. אזי זאת התפילה היא עומדת לו בצווארו בבחינת בצווארו ילין עוז. ועל ידי זה הוא מוכרח ליתן הקאות בחינת חיל בלב היקיינו, שמקיא ומוציא מעצמו כל הקדושות והדת והרחמנות והתפילות שבלה, אף גם עצמות חיותו הוא מוכרח להוציא, בבחינת מבטנו יורישנו אל. כמו פנחס שהתפלל תפילה בבחינת דין בעת שהיה מעשה זמרי, בחינת ויעמוד פנחס ויפלל, וזהו ויפלל ראשי תיבות ואשלך לפני פרעה יהי לתנין, שמשליחין בחינת המטה עוז, שהיא בחינת התפילה בבחינת דין, לפני הסתרא אחרא כדי שיבלע אותה, כדי להוציא על ידי זה כל הקדושות, כי הוא מוכרח להקיא הכל כנ"ל, ועל ידי זה נעשין גרין וכו', ונתרבה כבודו בבחינת רעמים. והכבוד הוא שורש נפשות ישראל, ומשם באה נבואה. ועל ידי הנבואה ניתקן כוח המדמה, ועל ידי זה זוכין לאמונה שלמה דקדושה. ובשביל זה צריכין להתקרב לצדיק אמיתי, כדי לזכות על ידו לאמונה שלמה דקדושה. ועל ידי אמונה יהיה חידוש העולם לעתיד, וחידוש העולם יהיה בחינת ארץ ישראל, ובחינת השגחה ונפלאות. ואז יתער שיר חדש של השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע. וזהו בחינת השיר הנ"ל בתחילת המאמר עיין שם, שעל ידי השיר הזה גדלים כל הריחות והיראות שהוא מזונה דנשמתא, שעל ידי זה נחלש מזונה דגופה וכו', ועל ידי זה יכולים להוכיח וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת שלוש רגלים, כי שלוש רגלים הם בחינת שלוש תפילות ביום שניתקנו כנגד שלושה אבות, שזהו בחינת שלושה רגלים כידוע. כי ג' רגלים הם תלת מויכין, כמובן במקום אחר, שמשם נמשכים שלושה מיני רחמנות בחינת שלוש תפילות כנ"ל. וכפי התפילה כן הפרנסה, כמובן בדבר רבנו זה על מקום אחר, שהפרנסה היא כפי התפילה. כי כל ההשפעות נמשכים על ידי התפילה, היינו, כשזוכים שהתפילה היא בדעת בבחינת רחמים ותחנונים, אזי יש לו פרנסה גם כן בנקל בלי עבודות ויגיעות וטרחות שהן בחינת דינים, רק בנקל שהוא בחינת רחמים ודעת. כי פרנסה בנקל היא כפי שלמות הדעת, כי עיקר יגיעות וכבדות הפרנסה, שצריכים לעשות עבודות ומלאכות וטרחות בשביל הפרנסה, בחינת בזעת אפיך תאכל לחם, הוא רק מחמת פגם הדעת בבחינת שתו העם ולקטו בשטותה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי מחמת שאין הדעת בשלמות וזה התפילה בבחינת דין חס ושלום, כמו כן נמשך לו הפרנסה בבחינת דין, שזהו בחינת יגיעות וטרחות של המתת מלאכות, בחינת בזעת אפיך תאכל לחם, שזהו בחינת דינים. וכל זה מחמת שטות פגם הדעת בחינת שתו העם בשטות הכנל, כי פגם הדעת הוא פגם הברית כנל, ועל ידי פגם הברית הפרנסה בכבדות נמצא שכל יגיעות וכבדות של הלמנטט מלאכות שצריכים לעשות בימי החול הוא רק מחמת פגם הדעת, פגם התפילה בבחינת דין, שעל ידי זה הפרנסה בכבדות בהגיעות בבחינת דין כנ"ל. כי אדם הראשון פגם בדעת על ידי אכילת עץ הדעת טוב הרע כידוע, שעל ידי זה נמשך יניקה חס ושלום להסית רעך, בחינת והנחש היה ערום, ועל ידי זה נמשכי נגיעות על המתת מלאכות כידוע. ב' ועל כן בשבת שישלמות הדעת כידוע, בחינת רחמנות, על כן אז אין שום שליטה על המתת מלאכות, ואז הוא שביטה ונייך לגמרי מכל המלאכות, מחמת שאז הדת בשלמות, ואז כולו רחמים ורצון וחסד. ואז בשבת, אז די כאן נמשך כל הפרנסה בלי שום עובדה ומלאכה, בגינדמיני מתברכין כל שיט היומין כמובה. ג' וזה בחינת שלוש רגלים, כי בששת ימי החול, שאז שולטין על המתת מלאכות זוהמת הנחש בחינת דינים, אז קשה מאוד להמשיך פרנסה. כי מעל המתת מלאכות שהן בחינת דינים, משם היא ניקת זוהמת הנחש. ועל כן אי אפשר להמשיך הפרנסה בששת ימי החול, כי אם על ידי בחינת הבעל כוח שמתפלל תפילה בבחינת דין, שהיא עומדת בצווארו של הסתרא אחרא. שעל ידי זה מוציא ממנו כל הדעת וכל הקדושות שבלה כנ"ל. ואז נמשך הפרנסה אל הקדושה. וזה בחינת קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, כקריאת ים סוף דייקה, כי עיקר בחינת קריאת ים סוף הוא בבחינה הנ"ל, כמבואר שם היטב, שקריאת ים סוף היא בחינת אתה פוררת ועוזך הים, שיברת ראשי תנינים על המים, שמשברין ראשי תנינים זוהמת הנחש על ידי המטה עוז, שהיא התפילה בבחינת דין שעומדות לו בצווארו כנ"ל. ואז מוכרח להוציא כל הדעת והקדושות שבלה, שהיא בחינת מים, בבחינת כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. וזה בחינת רעמים, בבחינת עננה דשפכי מיה וכוליין שם. ועל ידי זה נמשך פרנסה, כי עיקר הפרנסה תלוי בזה בשלמות הדעת כנ"ל. ועל כן, על ידי שעשית רעך מוציאה כל הדעת שבלעה, על ידי התפילה של הבעל כוח, שהיא בבחינת דין כנ"ל, על ידי זה נשלם הדעת, ועל ידי זה נמשך פרנסה שתלויה בשלמות הדעת כנ"ל. כי עיקר הפרנסה על ידי הגשמים, והגשמים הם על ידי רעמים, בבחינת עננה דשפכי מיה כנ"ל, שזה בא על ידי התפילה של הבעל כוח כנ"ל. וזהו קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, כקריאת ים סוף דייקה, היינו בחינת התפילה של הבעל כוח שהיא בחינת מטה עוז, שהיא בחינת קריאת ים סוף, משם נמשך הפרנסה כנ"ל. וזה בחינת גבורות גשמים, כי הגשמים שהם הפרנסה, נמשך על ידי בחינת גבורות, על ידי בחינת התפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין, שהיא בחינת קריאת ים סוף, בחינת רעמים, בחינת עננה דשפכי מיה וכולי כנ"ל. ועל כן תקנו להזכיר גבורות גשמים בברכת אתה גיבור. כי כל תפילה ותפילה צריכה להיות כלול מבחינה הנ"ל, מבחינת התפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין. וזה בחינת ברכת אתה גיבור, שזו בחינת כלליות התפילה, מבחינת התפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין. ושם דייקה מזכירים גבורות גשמים שהם נמשכים מבחינה הנ"ל, מבחינת קריאת ים סוף, מבחינת תפילה, בבחינת דין כנ"ל. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש. מיה אינון לימינה ולבטר יאיבלון לשמאלה. כי עיקר המים שהם בחינת פרנסה הם מימין, בבחינת מחלקל חיים בחסד, בחינת נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. אך צריכים לקבל אותם משמאל בבחינת גבורות גשמים על ידי התפילה של הבעל כוח, שהיא בבחינת דין. מחמת שחטא האדם הראשון ינקה הסתרחה מן הדעת והרחמנות, מבחינת ימין, ועל ידי זה נפגם הפרנסה ונגזר שתהיה הפרנסה ביגיעה בבחינת דינים, בחינת בזעת אפיך תאכל לחם. ועל כן אי אפשר להמשיך הפרנסה אל הקדושה, כי אם על ידי בחינה הנ"ל, דהיינו על ידי התפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין, שעל ידי זה הסתרא אחרא מקיאה כל הקדושות וכל מימי הדעת, שזה בחינת קריאת ים סוף, ואז חוזרת הפרנסה אל הקדושה. ואז זוכים לפרנסה בנקל על ידי שנשלם הדעת וכולי כנל. דלת. וזה בחינת שלוש רגלים, כי בשלוש רגלים נמשך שלוש מיני מויכין, שהם ג' מיני רחמונס, שלוש תפילות כנל. ואז כשזוכים לרחמים ודעת, אין צריכים לשום יגיעה ומלאכה ועבודה שהם בחינת דינים שתלוי בחסרון הדעת כנל. ואז נתבטלים כל המלאכות כמו בשבת שהוא רחמים ודעת כנל. אך אף על פי כן צריכים ביום טוב לעשות מלאכת אוכל נפש. כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים. ועיקר יציאת מצרים היה על ידי המטה עוז, שעל ידו עשה משה רבנו כל האותות והמופתים, עד שהוציא את ישראל ממצרים וקרא להם את הים. שאז היה עיקר מפלת מצרים, נמצא, שעיקר יציאת מצרים היה על ידי המטה עוז הנ"ל, דהיינו התפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין. כי גלות מצרים היה על פגם הדעת, פגם הברית כידוע, שלזה צריכין התפילה של הבעל כוח כנ"ל. ועל כן כשבא משה אל פרעו בתחילה, הקשה פרעו את ליבו יותר והכביד העבודה יותר, כמו שכתוב תכבד העבודה וכו'. כי משה בא אליו והתחיל לעשות מופתים עם המטה עוז, שישליך לפני פרעו ויהי לתנין, שזהו בחינת התפילה של הבעל כוח וכו'. כנ"ל. ואזי כשסיתרא אחרא רואה התפילה, שהוא בבחינת דין, היא רוצה לבלוע אותה ולהתגבר יותר כנ"ל. ועל כן נתחזק פרעו יותר, כי חשב שעכשיו יתגבר יותר על ידי התפילה שבבחינת דין, שהם בולעים תפילה כזאת חס ושלום. ועל כן הקשה את ליבו יותר ואמר תכבד העבודה וכו'. וזהו, תבן אתם מכניסים לעפריים, עיר שכולה תבן, כי סברו שמשה משתמש במטה עוז, שהיא בחינת דין, שזהו בחינת יניקתם, וכאילו מוסיף להם כוח חס ושלום. וכן בכל פעם נתחזק ליבו יותר על ידי שראה שמשתמש משה עם המטה עוז, שהיא תפילה בבחינת דין. ואפילו כשיצאו ישראל אמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל, כי חשב הסתרא אחרא בכל פעם שעתה יתגבר יותר על ידי התפילה שהיא בבחינת דין, שמשם יניקתם, עד שרדפו את ישראל עד הים, ואז היה עיקר מפלתם. כי אז הראה משה כוחו שאדרבה על ידי המטה עוז דייקה שהיא תפילה בבחינת דין, שהם רוצים לבלוע אותה, על ידי זה דייקה עם הפלתם. כי זאת התפילה עומדת להם בצברם. ואז מוכרח הסתרא אחרא ליתן הקאות, שזהו בחינת קריאת ים סוף. ואז הוציאו כל הקדושות וכל הדעת וכל ההשפעות שבלעו, ואז הקיאו הכל וחזירו הכל לישראל, שזכו אז לדעת גדול מאוד ולרכוש גדול מאוד. וכל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים. ועל כן צריכין ביום טוב שיהיה התפילה קצת בבחינת דין. היינו בבחינת התפילה של הבעל כוח הנ"ל שהיא בחינת מטה עוז, בחינת יציאת מצרים. כי ביום טוב העולם נידון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בארבעה פרקים העולם נידון, והם כל הימים טובים. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות תאילן, בראש השנה וכו', בחג נידונין על המים. ועל כן אז ביום טוב התפילה היא קצת בבחינת דין, בבחינת התפילה של הבעל כוח הנ"ל. כי אז נידון העולם כנ"ל. ועל כן אומרים ביום טוב, ומפני חטאינו נמצא שמזכירים קצת החטאים, שזהו בחינת דין. כי אז ביום טוב, אז נמשך הנס אל יציאת מצרים שהיה על ידי המטה עוז, שהיא בחינת תפילה של הבעל כוח בבחינת דין כנ"ל, שעל ידי זהו שידוד המערכות שינוי הטבע. כי הטבע הוא בחינת דין כידוע. כי אלוקים בגימטריה הטבע כמובן. ואז ביום טוב היא שידוד הטבע, וכל זה על ידי התפילה של הבעל כוח הנ"ל, שעל ידי זה הסתרא אחרא מוציאה כל הקדושות שבלעה עם עצם חיותה. ואז היא נשתנה הדין לרחמים ונשתנה הטבע להשגחה, שנשבר הטבע שהיא בחינת דין ונמשך השגחה ונעשה ניסים ומופתים בעולם. שזהו בחינת הימים טובים שהיה בהם מופתים נוראים. שידוד הטבע. כי על ידי התפילה של הבעל כוח הנ"ל, שעל ידי זה נעשים גרים ונמשך תבועה וכו', על ידי זה זוכים לבחינת חידוש העולם, שאז יתנהג העולם על ידי השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע, כמבואר במאמר הנ"ל. ו. נמצא שביום טוב צריכים להשתמש קצת עם בחינת התפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין כנ"ל. וזה בחינת מלאכת אוכל נפש שעושים ביום טוב. כי צריכים לעשות איזה מלאכה בשביל אוכל נפש. והמלאכת אוכל נפש שעושים זהו בחינת תפילה בבחינת דין. כי המלאכה היא בבחינת דין כנ"ל, והאכילה היא כפי התפילה. ועל כן, מאחר שביום טוב, אף על פי שהוא בחינת מויכין, בחינת רחמונס כנ"ל, אף על פי כן, צריכים להשתמש עם בחינת התפילה שהיא בבחינת דין כדי להוציא בלעו מפיו כנ"ל. על כן מחמת זה צריכים לעשות איזה מלאכה שהוא בחינת דין, דהיינו מלאכת אוכל נפש. ועל ידי זה שעושים מלאכת אוכל נפש, על ידי זה מוציאים כל החיות והקדושה שבלה סיטרא אחרא מלמדת מלאכות של ימי החול. כי מלאכת אוכל נפש של יום טוב היא בבחינת תפילה, בבחינת דין של הבעל כוח. כי משם נמשך. כי האכילה והפרנסה היא מהתפילה שמחיה את הכל. וכפי התפילה כן האכילה והפרנסה כנ"ל. ועל כן אף על פי שעושים מלאכת אוכל נפש ביום טוב, אף על פי כן אין להסית רעך רשום אחיזה במלאכה זו חס ושלום כלל. אדרבה, על ידי זה די כמוציאין בלעום מפיו כנ"ל. וזהו, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. לכם דייקה, כי אין להסית רעך שום אחיזה חס בשלום במלאכה זו. וזהו לכם ולא לנוכרים, לכם ולא לכלבים, כי אין להכלבים והעקום שמסית רעך שום אחיזה במלאכת אוכל נפש שעושים ביום טוב. רק הכל לכם, כי הכל חוזר אל הקדושה. כי אדרבה, על ידי זה מעלין ומוציאין כל החיות שבלה הסית רעך מלמדת מלאכות של ימי החול, ומחזירין הכל אל הקדושה כנ"ל. זין. וזה שאמרה אתון לבילם, מה עשיתי וכו', זה שלוש רגלים. ופרש רשי רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים. כי עיקר הכנעת ומפלת בלעם הוא על ידי שלוש רגלים שהם זכר ליציאת מצרים. שאז מתעורר תוקף הנס ליציאת מצרים שהיה על ידי המתה עוז. בחינת התפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין כנ"ל. שזהו בחינת ויעמוד פנחס ויפלל בעת שהיה מעשה זמרי, שהיה בעצת בלעם. כמו שכתוב, הן הנה היו בדבר בלעם. כי בלעם יניקתו מפגם הדעת, בחינת והנחש היה ערום. בחינת פגם תאוות ניאוף כידוע. שזהו בחינת בלעם. כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק, העסקן הסקנתי וכו'. ועל כן עיקר הכנעתו על ידי פנחס, דהיינו על ידי בחינת התפילה שהיא בבחינת דין של הבעל כוח, שזהו בחינת מתה עוז של יציאת מצרים, שזהו בחינת שלוש רגלים כנ"ל. ועל כן הוכיחה אותו האתון, איך אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים? כי על ידי שלוש רגלים הוא מפלתו של בלעם כנ"ל. ועל כן נעשה אז שינוי גדול, שהאתון פתחה פיה ודיברה והוכיחה אותו. כי בלעם היה רוצה להמשיך הדעת אל הסתרא אחרא, אל הבהמיות ממש, ועל כן היה עושה עם האתון מעשה אישות, והיה רוצה להתגבר על הקדושה על ידי זה. אבל משה רבנו היה לו כוח להכניעו על ידי בחינת התפילה שהיא בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מוציאים בלעם בפיהם. ואזי חוזר ומקיא הכל ומחזיר הכל אל הקדושה. ואז חוזר הדיבור שהוא התגלות הדעת, כמו שכתוב מפיו דעת ותבונה. שהוא היה רוצה להמשיך הדעת לבהמיות, ועל ידי הכוח של משה, שחזר הכל אל הקדושה, אז חוזר הדיבור שהוא התגלות הדעת, מן תוקף הסתרא אחרא מן הבהמיות, עד שהאתון בעצמו פתחה פיה ודיברה והוכיחה את בלעם הרשע שהולך על ישראל. נמצא שתוקף הסתרא אחרא בעצמה, דהיינו הבהמיות בעצמה, הוציאה הדעת והדיבור שנמשך לתוכה, והיא בעצמה הוכיחה אותו וביזתה והכניעה אותו בדבריו על שהולך על ישראל. נמצא שנתהפך הדעת והדיבור שהכניס בה אל הקדושה, שזה בחינת חיל בלב היקיינו, עד שהוכרח בעצמו להפוך מקללה לברכה וברך את ישראל. כי כל הדעת שהכניס בה סתרחה ורצה להתגבר על ישראל, הוכרח להוציא ולהקיא הכל אל הקדושה, וליתן בעצמו תוקף וחוזק לסתרה דקדושה דהיינו לישראל, שהם כל הברכות שהוכרח לברך אותם. כי נתהפך הכל אל הקדושה על ידי בחינת התפילה של הבעל כוח, שזה בחינת שלוש רגלים כנ"ל. הלכות יום טוב, הלכה ד', נכללת בהלכות ראש חודש הלכה ה', מאות למד ג' ואילך.